राम तथे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का यह प्रवचन वैशाख कृष्ण प्रतिपदा सोमवार विक्रम संवत 2058 जय नाम संवत्सर 9 अप्रैल सन 2001 प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद बीकानेर मेल रेल में दिल्ली की ओर जाते हुए यह प्रवचन हुआ। राम हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् राम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो तीन प्रकार मुख्य है संसार में परमात्मा को देखना और परमात्मा में संसार को देखना और संसार को ही परमात्मा देखना। इनमें सबसे बढ़िया है संसार मात्र को परमात्मा का स्वरूप देखना। सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हुए। सब जग ईश्वर परमात्मा है क्योंकि संसार की रचना भगवान ने अपने में से की है। एको हम भविष्य मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं तो परमात्मा ही अनेक रूप से हो गए एक ही। वह कोई नारी वृत्ति मंगाई नहीं करने उससे कुछ सार रचना किया ऐसा नहीं, वे ही परमात्मा ही एक होते हुए अनेक रूप से हो गए। तो एक रूप से होते हुए अनेक रूप से हो गए उसका नाम संसार है। तो संसार सबका सब परमात्मा है। ये बात सुनने पर भी समझ में नहीं आती क्योंकि अपना राग द्वेष है, किसी में राग है किसी में देश है किसी को बड़ा समझे किसी को बुरा समझते किसी अनुकूल समझते किसी को प्रतिकूल समझते हैं। ऐसे दो चीज समझना मनुष्य का धर्म है। ये धर्म मनुष्य धर्म रहता है तो ये वास्तव में धर्म नहीं है। वास्तव में तो एक परमात्मा को देखना धर्म है, परंतु राग द्वेष व्यवस्थित हो अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष बन गए तो जैसे परिबंध रहो दोनों सत्य है मार्ग में दुखते रहे परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देने वाले हैं। इस बार त्योर न भस्मागत इन दोनों के भस्म न होते न राग के भस्म हो न द्वेष के। राग के और द्वेष के भस्म हो जाते हो तो संसार परमात्मा नहीं दिखेगा फिर संसार दिखेगा। संसार इस संसार को परमात्मा का स्वरूप देखना है अपने राग द्वेष रहित हो जाए एक बात। दूसरी बात भगवान की कृपा को समझे कि भगवान की मेरे पर कृपा है उस कृपा को ज्यादा समझे तो कृपा को ही केवल समझने से ये राग द्वेष रहित हो जाता है और सब जगत परमात्मा दिखने लगता है। ये कृपा साध्य है ये अपने उद्योग से नहीं होता। अपने उद्योग से होने वाले राग द्वेष इनको दूर करो ये तो इसमें उद्योग है। भगवान ने कृपा में भगवान ने कृपा ही कारण है। उसमें कारण है अपनी भक्ति संसार में राग द्वेष न हो और भगवान अपने लगे प्यारे तब ये बात होती है। तब वासुदेव सर्व दिखता है। बहुनाम जन्म नामते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म के अंत में मनुष्य अंतिम जन्म में उसके बाद जन्म नहीं होता, अंतिम जन्म में सर्वम वासुदेव इति माम प्रपद्यते ऐसे मेरे शरण होता है सब भगवान है। अचार मंदा भलार बुरा ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल ये दो बातें अपने पैदा की हुई है, ये अपने पैदा की हुई बात को मुख्य मानेगा तो परमात्मा नहीं दिखेगा। अपने बात को नहीं करके परमात्मा को ही देखे, ना राग करे न द्वेष करे, ना अनुकूलता लावे न प्रतिकूलता लावे, किसी न ठीक समझे न किसी को बेटी समझे। ये ठीक बेटी समझने के कारण से इसमें फंस जाता राग द्वेष हो जाते हैं, राग द्वेष हो जाते हैं तो परमात्मा का उसे समझ में नहीं आता, फिर संसार समझ में आता है। तो ऐसा राग द्वेष न करे और भगवान की कृपा को माने तो दिखने लगता है कि साक्षात परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप तो है ही सत्य ही, क्यों परमात्मा ही अनेक रूप से बने हैं। परमात्मा ने संसार को बनाया तो कोई दूसरी वस्तु ली नहीं, भगवान ने अपने आप को ही अनेक रूप से प्रकट कर दिया, तो अनेक रूप से प्रकट कर दिया है तो परमात्मा। परंतु किसी में राग किसी में द्वेष किसी किसी में बैठी किसी में अनुकूल किसी में प्रतिकूल ऐसे हमने मान लिया, इस वास्ते राग द्वेष बन गए। राग द्वेष बनने से आपस में झगड़ा होने लग गया, परमात्मा ने दिया बंद हो गया। परमात्मा तो निर्मल मन जन सो मोही पावा मोही कपट सन से जन भावा। निर्मल मन जन सो मोही पावा, जिसका निर्मल मन है वो मेरे को प्राप्त होता है। मोही कपट सन से जन भावा, कपट सन से मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये बीच में होते है तो परमात्मा दिखते ही नहीं, कोई बता तो ठीक दिखता है, कोई बता बेठीक दिखता है, कोई अनुकूल दिखता है, कोई प्रतिकूल दिखता है, कोई हमारे को सुख देने वाला दिखता है, कोई हमारे को दुख देने वाला दिखता है। तो सुख दुख को देखने वाले वो परमात्मा को नहीं देख सकते, अरे परमात्मा को देखते हैं वो अपने सुख दुख को नहीं देखते, उनको परमात्मा साक्षात दिखता है, साक्षात ही परमात्मा के रूप है। सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है। भला बुरा नहीं, कोई भला बुरा नहीं है, भला बुरा अपनी कल्पना है। अपने लिए अच्छा होता है भला दिखता है, अपने लिए बुरा है बुरा दिखता है। तो दिखना अपना दिखना भला बुरा दिखना है, ये भगवान को नहीं देखना है। भला बुरा न देख कर ये भगवत स्वरूप देगा सबको, तो ये दिखना उसका सही है। एक सांख्य से योगन से यह पश्यति स पश्यति, सांख योग कर्मियों को ही दो न देखे, दोनों का नतीजा एक है। एक परमात्मा को प्राप्त करेगा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है, योग मार्ग ज्ञान मार्ग है, तो दोनों प्राप्त करने के मार्ग है ये। इस बात से राग द्वेष न करे, हर्ष रोग न करे, अनुकूलता प्रतिकूलता न करे, दो भाव न करे, सब परमात्मा सब जगत परमात्मा स्वरूप है ऐसा देखे तो ये भगवत कृपा से दिखता है। तो भगवान पर श्रद्धा हो विश्वास हो इस माने परमात्मा को केवल उसको केवल परमात्मा दिखेंगे। अपना राग द्वेष नहीं होगा, अपना राग द्वेष होगा तो परमात्मा दिखे रहेगी, फिर तो संसार दिखेगा। संसार है वो तरह तरह सुख दुख देने वाला है, सुख देने वाला में राग हो जाता है, दुख देने वाला में द्वेष हो जाता है। तो राग और द्वेष के वशीभूत होने से वो परमात्मा नहीं दिखते। राग द्वेष न हो तो ऐसे परिमंत है ना, ये दोनों राग और द्वेष है ये शत्रु है, इसके परमात्मा की प्राप्ति होने नहीं देते। इन दोनों को हटा दे और परमात्मा की कृपा माने तो दिख लग जाए। साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, राग द्वेष होना नहीं, और परमात्मा की कृपा माने कि उसकी कृपा से ससाधी कितना है, तो कृपा साध्य है। अपने उद्योग से नहीं दे सकते, अपना उद्योग राग द्वेष बचाने में है। राग द्वेष कैसे बिचे, कि सब संसार की सेवा करे, दुखी की सेवा करे, सुखी देर प्रसन्न हो जाए। अद्वेषा स्वरूप उतारना मित्रता करुणा ये वचन, किसी के साथ द्वेष नहीं, मित्रता और करुणा हुए, कृपा से सबकी मदद करे, सब करे। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर तो करे भलाई, मंद करता उसके साथ भलाई करता है, द्वेष करता उसके साथ भी प्रेम करता है, अपना बुरा करने वाला कभी भला करता है, ऐसा जिसका स्वभाव है। अपने को बुरा कोई दिखता ही नहीं, अपने को कोई खराब दिखता ही नहीं, क्यों खराब है नहीं है तो परमात्मा खराब आदमी तो नहीं है, खराब वस्तु थोड़ी है, वो अपने देखी हुई है, अपने राग द्वेष के कारण से अच्छा मंदा दिख रहा है। ये जितने कम होंगे उतनी शांति मिलेगी, और जितना ये ज्यादा होंगे उतनी अशांति होगी, दुख होगा, क्लेश होगा, संकट होगा, दुख पाएगा वो बुद्ध में। तो राग द्वेष ना करके और केवल परमात्मा का रूप देंगे, ये परमात्मा है, परमात्मा है, ऐसा रखे विचार तो उसको परमात्मा दिखने लग जाएगा। सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, सब ईश्वर परमात्मा का रूप है, सब जगत मात्र परमात्मा का स्वरूप है। ये ऊंचा है ज्ञान, इनमें जितना है वो सब में परमात्मा है, अथवा परमात्मा में सब है, ये देखना भी अच्छा है, पर ये इतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया संपूर्ण परमात्मा का स्वरूप ही है, ऐसा देखना बढ़िया है। वो दिखेगा अपना राग द्वेष मिटाने से, अपना राग अगर द्वेष होगा तो राग होगा अच्छा दिखेगा, द्वेष होगा बुरा दिखेगा, अच्छा और बुरा देखने में परमात्मा नहीं दिखते, अच्छा बुरा दिखेगा, अनुकूल प्रतिकूल दिखेगा, सुख और दुख दिखेगा, संसार में सुख और दुख है बस ये दिखेगा, परमात्मा नहीं दिखेगा। राग द्वेष बढ़ जाए सर्वथा तो परमात्मा नहीं लग जाए, यदि परमात्मा की कृपा माने अपना राग द्वेष न करे तो सब जगह ही शुरू होती है, कोई भला और बुरा नहीं दिखेगा। परमात्मा साक्षात भला बुरा क्या है, सर्वम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम स्वरूप दे परमात्मा, उस परमात्मा को देखे, उस परमात्मा को देखते ही निहाल हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है, तत्व की हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, भगवत प्रेमी हो जाता है, समता आ जाती है, सब संसार मात्र में समता है, एक परमात्मा ही परमात्मा दिखे परमात्मा ही। तो ये ऐसे परिपंथ है ना, दोनों पुत्री परिपंथ है, मार्ग में लूटने वाले, रास्ते में जैसे लूटने वाले होते हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति में आगे चलने नहीं देते ये। अपना राग द्वेष हर्ष शोक ठीक और बेठीक अनुकूल प्रतिकूल इनमें राग द्वेष हो जाता है, तो इसे वशीभूत न हो। हे परमात्मा, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये हरदम कहता रहे। उस परमात्मा को ठीक देख रहा हो तो हे परमात्मा, हे परमात्मा, हरदम याद रखे, हे नाथ आप बोलने, हे नाथ आप बोलने, राम राम राम राम राम, जो ऐसे नाम भगवान का प्यारा लगे, राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण हरे दामोदर माधव मुकुंद ओम कोई नाम, भगवान का जो प्यारा लगे आपको उस नाम का जो करो, वो सब में परमात्मा है, तो सभी परमात्मा का अंतर्गत है, ये देखना अच्छा है, पर सब ही परमात्मा है ये देखना ऊंचा है। तीन दृष्टियों में दृष्टि परमात्मा स्वरूप दृष्टि है, ये सबसे ऊंचा माना गया है। सब में परमात्मा देखो तो भी वो सवन पाकर ठीक हो जाएगा, और सभी परमात्मा में है, परमात्मा एक अंतर्गत है सभी संसार मात्र, ये भी ठीक है, और साक्षात परमात्मा ही है, ये सबसे चीज है। आपके जो समझ में आवे जो ठीक है मान करके उसका नाम जपो और भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ, आपको भूलो नहीं, भगवान को नहीं भूलेगा तो भगवान की स्मृति से क्षमता आ जाएगी और राग द्वेष बढ़ जाएंगे, फिर संसार मात्र परमात्मा का सुख जीने लग जाएगा। अपना अंतःकरण मैला होने के कारण से संसार जीता, अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल राग द्वेष रहित हो जाए तो सब जगह परमात्मा जीने लग जाए। प्रत्यक्ष बात है, एकदम ठीक बात है, सही बात है। जितना जितना राग द्वेष कम हो गया उतनी शांति मिलेगी, उतना सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अपना आनंद गमाने में राग द्वेष है, यही खराब चीज है जो आनंद ही बना दे, अपने वो आनंद नहीं रहने देते। राग और द्वेष, काम और क्रोध, लोभ और मोह, मद और मत्सर, यही सात दोष है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह शत्रु है। ये छवाना दी लगा विष्णु मन में आग बचते बिरले ही बचे जो हरिमार्ग में लाग भगवान के मार्ग में लग जाए और राग द्वेष न करे तो बच जाएंगे, उसको परमात्मा दिखने लग जाएगा। सब परमात्मा है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, अनेक रूप से, अनेक रूप में एक है परमात्मा, अनेक रूप में एक है और एक ही परमात्मा अनेक रूप में है। जैसे सोने के गहने कई हाथ में पहनने के होते हैं, कई कंठ में पहनने होते हैं, कई नाक में पहनने होते हैं, कई कान में लगाने के होते हैं, कई अंगड़ियों में पहनने के लिए होते हैं, और गणों का न्याय नाम है, रूप न्याय नारा है, परंतु सोना एक है, एक सोने से बड़े हुए एक सोना है। सोने की दृष्टि देखो एक है, नहीं तो नया मूल्य है, तोल अलग अलग है, मूल नया नारा है, आकृति न्याय जारी है, उपयोग अलग अलग है, परंतु सोने की दृष्टि देखते एक सोना है। इसलिए परमात्मा की दृष्टि से ही परमात्मा ही है, रूप अलग अलग दिखते है। जैसे एक लोहा ही अनेक रूप से बना हुआ होता है, कोई तलवार है, कोई चक्कू है, कोई छुरा है, कोई छुरी है, ऐसे अनेक लोहे कई बड़े बड़े आदि बर्तन है, सब है लोहा है। ऐसे मिट्टी के बर्तन है, घड़ा है, कोई मटकी है, कोई ठिबा है, कोई ढक्कन है, ऐसा अनेक नाम है, परंतु तत्व से एक मिट्टी है, एक मिट्टी अनेक रूप से बनी हुई है। ऐसे एक ही प्रभु अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक से दिखते। जब तक राग देश रहेगा तब अनेक दिखेंगे, राग देश मिट जाएगा तो एक परमात्मा दिखेगा। आज करेगा देखो मैंने होते हुए परमात्मा को नहीं जाना, नहीं जानने से दुख पाता है, नरकों में जाता है, कष्ट पाता है, जैसे कर्म करता है कर्म के अनुसार फल भोगता है, दुखी होता है। इनको रोड करके ठीक रास्ते आ जाए तो एकदम नींद लग जाए साफ, इसे परमात्मा साक्षात परमात्मा नींद लग जाए एकदम। अपना हृदय शुद्ध कर दे, अपना अंतःकरण शुद्ध कर दे, अपने भीतर का भाव शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, न राग है, न द्वेष है, न रस है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, ये रहेंगे ही नहीं, ये सब मिट जाएंगे। एक परमात्मा, एक परमात्मा देखने लगेगा, वही परमात्मा है, उसे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, राग द्वेष मिट जाएगा। खास राग और द्वेष ये ठीक और बेठीक, अनुकूल और प्रतिकूल, ये दो भाव होने से राग और द्वेष होंगे, इसमें फंस जाएगा तो परमात्मा का रूप दिखेगा नहीं, उसे भी तो शांति मिलेगी नहीं। कितने ही रुपये पास हो जाए, कितना ही धन आ जाए, कितना ही मान हो जाए, कितना ही आदर हो जाए, कितना ही सत्कार हो जाए, कितना ही वाह वाह हो जाए, पर शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिलेगी। और ये राग द्वेष हट जाए तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो राग द्वेष को छोड़ देना ऐसा खास काम है, खास जगह में राग द्वेष मिटा लेना। तो ना बस में आवे थे तो राग द्वेष के बस में न होए, इन्हें उठा दे, इनके वशीभूत हो गए, किसी के साथ द्वेष करे, किसी के साथ भय करे, किसी को दुख दे, किसी को सुख दे, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। एक मांस है मदिरा सेवन करे, व्यसन करे, एक फंस जाएगा तो वे नरकों में जाएगा, बहुत दुख पाना पड़ेगा, बहुत क्लेश पड़ाना पड़ेगा। इन क्लेश से दुख से बचना हो तो भाई मले ने खाना पीना इनका देखो, इनको छोड़ो, शांति से रहो, किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुख मत दो, किसी को बुरा मत समझो। भला और बुरा दोनों ही घरों का बांधने वाला है, भला और बुरा ये दोनों गति बांधने वाली है। जैसे सोने की सांकल है और लोहे की सांकल है, सांकल बांधने वाली है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर हम फंस जाते हैं संसार में, अनुकूलता प्रतिकूलता को छोड़ करके एक परमात्मा को देखो। एक परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप से बने हुए एक ही परमात्मा है। जैसे सोने के गहने बनते हैं, जैसे लोहे से शस्त्र बनते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जैसे एक ही रूई के कपड़े कोई लाल कोई सफेद कोई आधार, तरह तरह के रंग होते हैं भी, अनेक तरह के रंग चले हुए है। एक कपड़ा ही कपड़ा ये सभी पर सब रंग अलग अलग है, तो अपने अच्छा लगे कोई बुरा लगे, कोई ठीक लगे कोई बेठीक लगे, तो उलझ जाएंगे, उलझ जाएंगे, यही उलझ जाएंगे, और दूसरे यही तो जाएंगे, तो सोचते सोचते ही बाहर निकलते जाएंगे, बाहर निकलते ही सब परमात्मा देखने लगेगा, प्रत्यक्ष परमात्मा देखेगा, प्रत्यक्ष परमात्मा ही है। धीरे धीरे क्या करे है ही वही, अपने राग द्वेष से बाजार पूरा दिखता है, अपना राग द्वेष ना हो फलाल पूरा नहीं दिखेगा, अपने राग कारण से ही भला दिखता है, द्वेष कारण से पूरा दिखता है, फलाल पूरा दिखता है, और राग अनुकूलता पर फंस जाता है तो परमात्मा नहीं दिखते। ऐसे ऊंचा उठ जाए, सप्ताह में स्थित हो जाए, निर्दोष सब बना ये तेज दस्तर को ये सब साम्य स्थित बना, जिन पुरुषों का साम्यावस्था मन स्थित हो गया, साम्य समता परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा अच्छा है बुरा है, परमात्मा है। अच्छा बुरा अनेक तरह का होता है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगे किसी को अच्छा लगता है, वो अपना भक्ति में वो भर जाता है। अच्छा बुरा नारा करे एक परमात्मा ही है, एक ओम बहुश हम एक ही परमात्मा तो बने अनेक रूप से, एक परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, तो अनेक रूप देखता है वो संसार को देखता है, अनेकों में एक को देखता है वो परमात्मा, एक सोने में गहने देखता है, गहनों का अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है, अलग अलग मूल्य है, अलग अलग तोल है, कोई भारी है कोई हल्का है कोई ऐसा ही है, कोई किसी आकृति का है कोई किसी है, पैर में कंठी और ही आकृति होती है, मीठी और ही आकृति होती है, कड़ा और ही आकृति होता है, आकृति भिन्न भिन्न है, पर तत्व से एक सोना है, एक ही तत्व से सोना अनेक रूप से दिखता है, तो अनेक राग द्वेष के कारण से भला रूप से दिखता है, भला बुरा नहीं दिखेगा, सोना दिखेगा। वे जो कहना है मोल तोल है अलग अलग है, पर तत्व से स्वरूप से एक एक सोना ही तो है। एक रूई से बने हुए कपड़े है, कोई लाल है कोई सफेद है कोई हरिया है कोई पीला है कोई नीला है, अनेक रूप है, अनेक रूप है, तो कपड़ा ही कपड़ा ही है, अनेक रूप से ऐसे है तो एक परमात्मा ही, राग द्वेष है अपना कागज रंग सदा दिया उसके ऊपर, तो अनेक रंग से दिखना लगे, वो एक ही परमात्मा अधिकते हटाया, अनुभूत बंधन हटाई, शुक्र दो को हटाया, नेतृत्व तक भिन्नता को देखता है तब तक वे भिन्न दिखते हैं, भिन्नता को ना देखकर एक रूप से देखे परमात्मा है अदम खिलाड़ी भगवान अनेक रूप दे आनंद आनंद होगा तो सुख नहीं आनंद होगा, सुख तो दुख को जोड़ा, दुख को जोड़ा शंख सुख सुख से जोड़ा दुख है, ये सुख दुख बढ़ जाएगा आनंद आएगा, आनंद के जोड़ा दुख नहीं है, सुख के जोड़ेगा दुख है, आनंद के जोड़ेगा आनंद शांति क्षमता है सब में इस विश्व भर में भला एक तुम ही तुम तो ही है तो ही है तो ही है, ये एक रूप से भरा हुआ है, जैसे मिट्टी अनेक बर्तनों में बनी हुई है, ये सही नहीं थे ये मिट्टी है, इनको बढ़ा देंगे मिट्टी हो जाएगी, ये मिट्टी रूप से देखे तो अलग अलग है, ये मिट्टी एक है बनी हुई तो एक ही दिखेगा, इतने मकान बने हुए हैं, मिट्टी है लोहा है लकड़ी है पत्थर है ईट है चूना है, ये बन गया अनेक बने गए तरह तरह के रूप तरह तरह के मकान बन गए, धातु चीज से एक मिट्टी तो है, लकड़ी है तो मिट्टी है, लोहा तो मिट्टी है, कपड़ा तो मिट्टी है, चूना है तो मिट्टी है, ईट है तो मिट्टी है, मकान है तो मिट्टी है, एक मिट्टी अनेक रूप से, ऐसे एक परमात्मा अनेक रूप से संसारी रूप से प्रतीत होते रहिए, राग द्वेष मिटा दिया हमारा धन नष्ट हो जाए दुख होता है, दूसरा धन हो जाए तो खुशी होती है, ऐसे राग द्वेष है उसी कारण से अनेकता हो रही है, एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में वासुदेव सर्व सब भगवान का स्वरूप है, ऐसा जिसको अनुभव हो गया देखने लग गया सब परमात्मा का स्वरूप, वो महात्मा सब में शेष है सबसे उत्तम है, उसका आनंद ही आनंद होता है, दुख का लेश ही नहीं है, लेश कोई दुख और संताप जलन हृदय में कोई होता ही नहीं, कोई दुख होता नहीं, परमात्मा ही परमात्मा सब आनंद ही आनंद है सब नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।